اوخکی چی جی درن دی پیراق دا اوخکی چی جی درن دی پیراق دا اوخکی چی جی درن دی پیراق دا لخایست ظلم و خالی دجوان بیڑی دا نن خو پیرا دار پریس پیس مئی خو پیرا دار پریس پوز میدان نن خو پیرا دار پریس پوز میدان شپا شپا سنگا تیرا ویسا یا خسیل ایدان نن خو پیرا دار پریس پوز میدان نن خو پیرا دار پریس پوز میدان اشنا بابر سنگر کی اوسی اشنا بابر سنگر کی اوسی اشنا بابر سنگر کی اوسی لا تور سات لی دا قام سپینا پگڑای دا نر خو پیرا دار پریس پوز مئی دا خدایا دی گل جانان خلاف ٹولا نڑائی دا نن خو پیرا دار پریس پوز مئی دا نن خو پیرا دار پریس پوز مئی دا شپا پو سنگا تیرا ویسا یا خسیل ای دا نن خو پیرا دار پریس پوز مئی ضیاء الحق فضل کی ناستا ضیاء الحق فضل کی ناستا خیر کا پیوا گلاس اوپو پسے مڑائی دا نن خو پیرا دار پریس پوز مئی دا نن خو پیرا دار پریس پوز مئی دا خدایا دی گل جانان خلاف ٹولا نڑائی دا نن خو پیرا دار پریس پوز مئی دا نن خو پیرا دار پریس پوز مئی دا شپا پو سنگا تیرا ویسا یا خسیل ای دا نن خو پیرا